به خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربانی که شما کوچولوهای نازنین رو آفریده. انشالله که همتون خوب و سلامت باشین. راستی سلام به شما دوستای خوب و کوچولوی خودم، سلام به شما بچه های روستایی، سلام به شما کوچولوهای خوب ایرانی. هر جا که باشین فرقی نمی کنه، همه جا ایرانه و همه جای ایرانم قشنگه و شما هم که گل سرسبد ایرانی. بچه ها وقتی به آسمون نگاه میکنید هر شب آسمون یه مدله؟ معلومه که نه. بله، دائم آسمون رنگ و وارنگ میشه، همیشه یه جور نیست، جور و جوره، نه مدل به مدله. خب قصه امشب براتون دارم با همین عنوان، آسمون جور و جور. ایمان کوچولو همراه پدر و مادر مهربونش در یک روستای قشنگ زندگی میکنه، یه روستای سرسبز با درختای بلند و باغ‌های پر از گل. پدر ایمان کوچولو یه مزرعه هم داره، یه مزرعه که توش گندم میکاره، گندمایی که میرن به آسیاب و آرد که شدن باهاشون نونای خوشمزه پخته میشه. بچه‌ها، ایمان کوچولو آسمونو خیلی دوست داره. هر وقت با پدرش میرفت مزرعه دلش میخواست روی زیلویی که مینداختن دراز بکشه به آسمون نگاه کنه. یه روز که همین کارو میکرد آسمون آبی آبی بود، آفتابی بود و خورشید خانم تو آسمون میدرخشید. ایمان اون روز تو دفتر نقاشیش یه آسمون آبی کشید. یه روز دیگه وقتی به آسمون نگاه کرد یه لکه ابر سفید یه گوشه از آسمون نشسته بود، ولی بقیه جاهاش ابری نبود، بازم خورشید تو آسمون می درخشید، یعنی آسمون نیمه ابری بود. اما یه روز دیگه وقتی به آسمون نگاه کرد یه عالمه ابر توی آسمون بود، یه عالمه ابر تیره، یعنی آسمون ابری بود. خورشید خانمم پشت ابرا قایم شده بود و نمیتونست خوب بتابه، اون نمیتونست همه جا رو گرم کنه، واسه همین هوا یکم سرد شده بود. اما وای یه روز دیگه رعد و برق شد، یه دفعه همه جا تاریک شد و ابرای تیره شروع کردن به باریدن، یعنی آسمون بارونی و ابری بود. خلاصه ایمان کوچولو که خیلی دلش میخواست آسمون رو نقاشی کنه هر روز یه شکل تازه میکشید. یه روز یه آسمون آفتابی، یه بار یه آسمون نیمه ابری، یه بارم یه آسمون ابری و بارونی، یا یه آسمون برفی که حسابی ابری باشه. تازه شبها بازم آسمون فرق میکرد، بعضی شبها ماه کامل بود، بعضی شبا هلال، بعضی شبا آسمون پر از ستاره بود، ولی شبهای ابری از ستاره چی؟ آفرین، خبری نبود. عزیزای من، ایمان توی نقاشیاش بعضی وقتا شب رو میکشید با ماه و ستاره هاش. اما بچه ها، یه بار ایمان کوچولو یه نقاشی عجیب کشید، یه نقاشی با یه آسمون جور و جور. تو نقاشی ایمان کوچولو چند جور آسمون دیده می شد. یه جای نقاشی آسمون ابری بود، یه جا آفتابی، یه جا بارونی بود، یه جای دیگه برفی، یه جا شب بود، یه جا روز بود، یه جا مهتابی بود و پرستاره، یه جا ابری و تاریک و بی ستاره. ایمان کوچولو نقاشی خودشو به پدر و مادر مهربونش نشون داد. پدر و مادر تعجب کردند. پدر پرسید این دیگه چه جور نقاشیه؟ مادر گفت چرا این رنگیه؟ ایمان گفت نقاشی من نقاشی آسمونه، اسمشم جور و جوره. من هر وقت به آسمون نگاه میکنم یه شکل دیگه میشه، هر روز با روز قبل فرق میکنه. منم یه نقاشی با یه عالم آسمون کشیدم، اونم آسمونای جور و جور. پدر و مادر خندیدن. مادر گفت راست میگی، آسمون هر دفعه یه شکله، این نقاشی خیلی قشنگه، اجازه میدی نقاشی جور و جور تو بزنم به دیوار؟ ایمان خندید، گفت بله مادر جون، خیلی هم خوشحال میشم. پدر گفت منم از این نقاشی خوشم اومد، آخه تا حالا این همه آسمون یه جا ندیده بودم. اون وقت مادر نقاشی ایمان کوچولو رو روی دیوار چسبون، بعد رفت تو آشپزخونه و شامو آماده کرد. شما که شام میل کردین، نوش جونتون. بله نوش جونتون. خب عزیزای دلم، نقاشی جور و جور، حتما شما هم دقت کردید که آسمون در روز و شب خیلی با هم فرق داره، نه؟ یه روز برفه، یه روز بارونه، یه روز ستاره های خوشگله، یه روز آسمون تاریک میشه، درسته؟ ولی در هر صورت باید بگم شما قشنگترین نعمت خداوندی که همه مدلتون قشنگه، حتی وقتی اخمم میکنین خوشگلی. قربون اخم کردنتون برم، وقتی میخندین دیگه وا ویلا، دنیا میخنده. ایشالله همیشه شاد و سلامت باشین. خداحافظ تا فردا شب.